والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ما سعى به ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. عزیز طلبہ اعزام اور مہمانان اعزام، میں بہت حقیر دین چند معروضان اس وقت پیش کروں گا. حضرات اساتذہ کا احترام، مفتی صاحب ان حضرات کو مستثنا کر کے ہیں، آپ حضرات کو سامنے رکھ کر کے چند باتیں عرض کرتا ہوں. ہمارے یہاں فقہ کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، ادب کی کتابوں میں ایک لفظ آتا ہے حذافت، اور حذافت کے ساتھ دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے مہارت. میں ابھی پہلے گھنٹے میں حضرت مفتی صاحب کی فتاوا دعوی میں ذکریا اس کی چھٹی جلد کو دیکھ رہا تھا، وہاں بھی حضرت نے یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں. اس میں سے پہلا لفظ ہے حذافت، اور حذافت کے ساتھ دوسرا لفظ آتا ہے مہارت. اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے بہت مشہور عالم اور ہندوستان کے بڑے مؤرخ قاضی اظہر مبارک پوری، یہ قاضی اظہر مبارک پوری کی ایک کتاب ہے خیر القرون کی درسگاہیں، یہ خیر القرون کی درسگاہیں قاضی اظہر مبارک پوری کی جو کتاب ہے، انہوں نے کتاب کے اخیر کے اندر میں حذافت کا عنوان قائم کیا ہے. بہت میں بدگمانی تو نہیں کرتا طالب علموں سے، لیکن حسن زن کے ساتھ ساتھ وضاحت کر دیتا ہوں کہ بھائی یہ حذافت کا معنی کیا ہے، مہارت کا معنی کیا ہے. تو قدیم سے یہ دستور چلا رہا ہے، حذافت کا معنی ہوتا ہے کہ جب کوئی بچہ تجوید کے ساتھ اور مخارج کی رعایت کرتے ہوئے قرآن مجید کے پڑھنے کے اوپر میں جب وہ قادر ہو جائیں اور جب وہ اس لائق بن جائیں کہ اب الحمدللہ مخارج کی رعایت کرتے ہوئے اور تجوید کے قواعد کی رعایت کرتے ہوئے وہ قرآن مجید کے پڑھنے کے اوپر میں قادر ہو چکا ہے، پھر اس میں علماء وضاحت فرماتے ہیں چاہے وہ پورے قرآن کے پڑھنے کے اوپر میں قادر ہوا ہو یا ایک جزے قرآن کے پڑھنے کے اوپر میں قادر ہوا ہو، دونوں کے دونوں صورت کے اندر میں بچے کے خاندان والوں کی جانب سے مسرت کا جو اظہار کیا جاتا ہے اسی کا نام رکھا جاتا ہے حذافت، اور اسی کا نام رکھا جاتا ہے مہارت. میں تاریخ سے آپ کے سامنے اس کے نو مثالیں پیش کرتا ہوں. مجھے حافظ بشیر صاحب نے کہا تھا کہ 10 منٹ کا وقت ہے، اور فرمایا تھا کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، لیکن میں آپ کے چہرے کو پڑھ رہا ہوں اور میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ میری گزارشات کو سن رہے ہیں، تو پھر میں کیوں ایسا بنوں. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، تو میں سونے والا نہیں ہوں اور آپ بھی بیدار رہیں اور میرا ساتھ دیں. تو یہ قدیم سے یہ دستور چلا رہا ہے کہ بچہ قرآن مجید کے پڑھنے کے اوپر میں جب قادر ہو جاتا تھا تو خاندان والے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے اوپر میں کتنی زیادہ اس کی قدر کرتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق وہ کتاب جس کا میں نے اپنی آپ کو حوالہ دیا، اسی کتاب کے اندر میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت حماد، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا، ابھی وہ قرآن مجید کے حافظ نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ربع قرآن، ثلث قرآن یا کہ نصف قرآن کو حفظ نہیں کیا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کیا تو سورہ فاتحہ پڑھانے والے استاد کی خدمت میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 500 درہم ہدیے کے طور پر پیش کیے. آگے چلیے، دوسرے نمبر کے اوپر میں آتا ہے، اور ہماری اسلام کی تاریخ جس کے اوپر میں ناز کر سکتی ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور کون نہیں جانتا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو. علماء نے لکھا ہے کہ خلق فی النار لرجلین فقط، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آدمی کے لیے پیدا کی، ایک حضرت حسن بصری اور ایک حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. حضرت حسن بصری جہنم کا جب تذکرہ کرتے تھے تو ایسا روتے تھے کہ انگیٹھی کے اندر میں جلائے جانے والے چاقور ان کی آنکھ سے نکلنے والے آنسوں کی وجہ سے بھج جایا کرتے تھے. یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے جن کا نام یحییٰ بن سعید ہے، یہ یحییٰ بن سعید نے نازلہ قرآن مجید مکمل کر لیا. جب انہوں نے نازلہ قرآن مجید مکمل کر لیا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ چچا جان، میں نے نازلہ قرآن مجید مکمل کر لیا ہے، میں اپنے استاد کو وہ دینا چاہتا ہوں، آپ میری مدد فرمائیں. تو ظاہری بات ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ تو زاہد ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ فقیر کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ الزاہد فی الدنیا والراغب فی الآخرہ البصیر بامور دینہ المداوم علی عبادت ربہ. ایسے زاہد کے پاس کیا ملنے والا تھا؟ انہوں نے 5 درہم نکال کر کے دیے. تو بھتیجے نے کہا کہ یہ 5 دینار میں 24 بھی نہیں آئے گی، یہ میں استاد کو کیسے پیش کر سکتا ہوں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اور 5 درہم دیے اور 10 درہم استاذ کی خدمت کے اندر میں پیش کیے گئے قرآن مجید کے نازلہ ختم کرنے پر. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 10 درہم آج کے نہیں ہے، یہ 1400 سال کے پہلے کے ہیں، وہ 10 درہم بھی 10,000 سے کم نہیں ہوں گے. یہ دوسری مثال میں نے دی حضرت حسن بصری کی. تیسرے نمبر کے اوپر میں آتا ہے کہ اسلامی سلطنت کے مشہور خلیفہ خلیفہ مہدی کے باپ کے اندر میں لکھا ہے کہ ان کا بیٹا جس کا نام ابراہیم تھا، یہ خلیفہ مہدی کے بیٹے ابراہیم، جب ابراہیم نے یہ الفاظ وہاں لکھے ہیں کہ بدا قرأت سورۃ البلد، یہاں اس نے سورہ بلد کو ابھی حفظ نہیں کیا ہے اور سورہ بلد کو زبانی یاد نہیں کیا ہے، بلکہ لکھتے ہیں کہ سورہ بلد کے پڑھنے کو شروع کیا، رجع الی البیت، وہ مکتب سے اپنے گھر کے اوپر میں آیا اور گھر آنے کے بعد اپنے باپ کے سامنے کہا کہ الیوم بدأت قراءة سورۃ البلد. جیسے ہمارے زمانے میں بچے اسکول سے آتے ہیں، ان کی بوف کے اوپر میں اسٹار بنا دیا جاتا ہے تو وہ بیچارے دوڑ کر کے گھر میں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اسٹار فرام اسکول، آج ہم کو اسٹار ملا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج میں نے مکتب کے اندر میں سورہ بلد پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں نے سورہ بلد کو پڑھنا شروع کیا تو خلیفہ مہدی نے کہا اقرا علیہ، میرے سامنے سورہ بلد پڑھ. بچے نے سورہ بلد پڑھنا شروع کیا اور جب وہ سورہ بلد پڑھ کر کے فارغ ہو گیا تو کہتے ہیں کہ خلیفہ مہدی کو اتنی خوشی ہوئی، انفق فی سبیل اللہ 100,000 درہم، اسی وقت سورہ بلد کے شروع کرنے پر 100,000 درہم سلور کوائن سیم ٹائم اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کا حکم دیا. اور بعد میں اس نے فرمایا کہ میں جب خلیفہ بنا تھا مجھے خلیفہ بننے کی وہ خوشی نہیں ہے، جو خوشی مجھے میرے بچے کے سورہ بلد شروع کرنے کی ہے، وہاں تک 500 رقبہ اور 500 غلاموں کو آزاد کیا. یہ میں نے 3 مثالیں آپ کے سامنے دی، امام ابو حنیفہ کی، دوسرے نمبر پر حضرت حسن بصری کی، تیسرے نمبر کے اوپر میں خلیفہ مہدی کی. یاد رکھنا منجے کو کلاس میں سوال بھی کیا جا سکتا ہے. چوتھے نمبر کے اوپر میں آتا ہے خلیفہ ہادی، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا بیٹا نہیں، اس کے چھوٹے بھائی نے موسیٰ الہادی اس کا نام ہے، اس کے چھوٹے بھائی نے جس کی عمر صرف 7 سال کے تھے اور 7 سال کی عمر کے اندر میں جب اس نے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ لیا تو کہتے ہیں کہ 70,000 درہم اپنے بھائی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تجھے قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا آ گیا، میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں، اور 70,000 سلور کوائن اپنے بھائی کو دے رہا ہے. یہ ایک مثال ہے کہ بھائی کا بھی بھائی کے ساتھ کیا سلوک ہے. یہ 4 مثالیں ہو گئی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ مہدی کے بارے میں، موسیٰ الہادی کے بارے میں، خلیفہ ہارون رشید کے جو بیٹے تھے، ان کے جو معلم تھے اور ان کے جو مؤدب تھے، اس کا نام لکھا ہے عبید بن حمید۔ جب اس نے خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے کو قرآن مجید سکھا دیا اور وہ قرآن مجید کے پڑھنے کے اوپر میں قادر ہو گیا، خلیفہ ہارون رشید نے استاد کو بلایا، فرمایا کہ اس وقت میرے جیب میں کیش، گھر میں تو بہت سارا رکھا ہوا ہے لیکن ابھی میرے پاس تو جیب کے اندر میں رکھا ہوا ہے۔ وہ جب نکالا گیا تو وہ 70,000 سلور کوائن تھے۔ کہا میرے بیٹے کو تم نے قرآن سکھایا، یہ 70,000 کا ہدیہ میں آپ کی خدمت کے اندر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چھٹے نمبر کے اوپر میں بیان کرتا ہوں خلیفہ معتز بن اللہ، خلیفہ معتز بن اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں خیر القرون کی درسگاہ میں کہ جب اس کے بیٹے نے قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا تو لکھتے ہیں کہ اس نے اتنا خرچ کیا دعوت کے اوپر میں اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر میں کہ لا تعد ولا تحصى، اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرا وقت چونکہ ابھی تنگ ہے، میں اپنی بات کو سمیٹنا بھی چاہتا ہوں، بقول مولانا صاحب کے ریپ کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ وقت زیادہ نہیں ہے۔ یہ 6 مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ 7 نمبر کے اوپر میں آتا ہے، سب جانتا ہے، ہمارے حضرت مفتی صاحب نے فتاوی میں جس کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے سورہ بقرہ کو ختم کر لیا تو پورا اونٹ انہوں نے ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد مدینہ منورہ والوں کی دعوت دی۔ 7 مثالیں ہو گئی۔ 8 نمبر کے اوپر میں آتا ہے حافظ ابن حضر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، سب جانتے ہیں کہ حافظ ابن حضر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے اپنی فتح الباری کو اور فتح الباری کے مقدمے کو مکمل کر لیا، انہیں اس کے اوپر میں اتنی بھی خوشی تھی کہ اس زمانے کے جو علماء، فقہا، ادبا، فصحا، نجبا، نقبا، نخبا، جتنے بھی اس زمانے کے لوگ ہو سکتے تھے، حافظ ابن حضر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دسترخوان کے اوپر میں ان لوگوں کو مدعو فرمایا اور لکھا ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے 500 دینار، آپ جانتے ہیں گولڈ کوائن، سونے کا جو سکہ ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حافظ ابن حضرت اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 8 آج سے 700 پہلے، 600 پہلے کا واقعہ ہے، لیکن انہوں نے کتاب کے ختم کرنے کے اوپر میں 500 خرچ کیا اور علماء کرام کی بڑی دعوت فرمائے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 8 مثالیں بیان کی۔ نمبر 9 کے اوپر میں آتا ہے، یہ بھی میں نے اخبار کے اندر میں پڑھا، کتاب کے اندر میں پڑھا، ہمارے زمانے کے پاکستان کے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا، جب انہوں نے اپنی کتاب مسلم شریف کی شرح تکملہ فتح الملہم، جب انہوں نے تکملہ فتح الملہم کو مکمل کر لیا، اور یہ بھی آپ کے علم کے اندر میں ہونا چاہیے کہ تکملہ فتح الملہم کے مکمل کرنے میں مفتی صاحب نے 16 کا زمانہ لگایا۔ وہ 16 تک اس کتاب کو لکھتے رہے، 16 کے بعد کتاب مکمل ہو گئی۔ جب وہ کتاب مکمل ہو گئی، انہوں نے تحدیث میں نعمت کے طور پر ایک مضمون بھی لکھا جو بعد میں اخباروں کے اندر میں آیا اور کتابوں کے اندر میں بھی آ چکا ہے، اور بہت بڑی دعوت کا انہوں نے اہتمام کیا۔ تو میں یہ کہنا آپ کو چاہ رہا تھا کہ حذاکت کا مسئلہ اور مہارت کا مسئلہ یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے 9 مثالیں بیان کی۔ ابھی تاریخ انتظار کر رہی تھی کہ 10 نمبر کے اوپر میں کس کا نام آئے، مؤرخ اپنا قلم لے کر کے انتظار کر رہا تھا کہ اب 10 آدمی کون آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری حضرت مولانا سلیمان ملا صاحب کو 10 نمبر میں قبول کیا۔ میرا 10 باتیں مکمل آئے گی طے ہو گئی۔ میں اپنی طرف سے، مجھے عابد بشیر صاحب نے کہا تھا کہ یہاں تو اتنا بڑا حلقہ ہے، 800 طالب علم ہے، 50 آئے گی اساتذہ ہے، خدمت کرنے والے ہیں، فردن مولانا کی خدمت میں کون مبارکباد پیش کرے گا؟ آپ سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیجیے۔ تو میں حضرت مولانا کی خدمت میں جو ہم سب کے لیے آنکھوں کے نور بھی ہیں، ہمارے لیے دل کے سرور بھی ہیں، اور ہمارے لیے سرمایہ فخر بھی ہیں، بلکہ ہمارے لیے نہیں، اگر میری بات کو مبالغہ پر محمول نہ کیا جائے تو میں اللہ کے گھر کے اندر میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک ساؤتھ افریقہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مولانا کو سرمایہ فخر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نظر بس سے حفاظت فرمائے. اور آج ہم ایسی مسرت محسوس کر رہے ہیں اور ایسی خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے خاندان کا کوئی بچہ قرآن مجید کی تکمیل کر رہا ہے. ہم مولانا کی خوشی کے اندر میں پورے طور کے اوپر میں نہ میں صرف اپنی طرف سے بلکہ الحمدللہ مدرسہ کا ایک ایک فرد مولانا کی اس پرمسرت موقع کے اوپر میں اور خوشی کی تقریب کے موقع کے اوپر میں ہر ایک مولانا کے ساتھ جسم کے ساتھ جان کے ساتھ اور روح کے ساتھ شریک ہیں اور مولانا کے لیے دعا کرتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کا شجرت طیبت اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اور مولانا کے صاحبزادے گرامی قدر حافظ طلحہ صاحب جو ہیں ان کے لیے بھی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نعم الخلق لنعم السلف کا اللہ تبارک و تعالیٰ مستحق بنائے. عید وازمن بعض جملہ جہاں آمین بات وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی انشاءاللہ اپنا آخر کے سبق پڑھیں گے اور اس کے بعد حضرت مفتی صاحب دعا فرمائیں گے. اگر کوئی بات ادھر ادھر کی کہہ دی ہو تو اللہ کے لیے معاف کر دیں, بات میں اصلاح کر دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.